أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بوكي جولي ديني دغلو بوكي طالبي نو دي نيو دي لن زياره دي لن دوكيل دي لو سواتي ليغي بي نو باخو ونا ديف موي نات لي خسي يوننتي ت ني باري تي طالبي دون ساكو ني نات لي لن خساب سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ددي سيدنا عيسى birab yi ko sunu borom tuddu ci alquran lu ci ep daf ci tudale way juramu jigen maryam te lu ep buy tuddu maryam dina tudale zakaria o mi ko yar zakaria sa bu ko tudde dina tudale yahya mo melni kon bu nu jitalon sayyiduna zakaria annabi alayhi salatu wassalam ak domum yahya tuddu sayyidatuna maryam do ka tuddu isa jangat ko dana don lo am solo motax ñu wax nabiyullah legi kon waxtan wi tay ñi ngi bëgg waxtane zakaria ak doom ji ñu wax yahya alayhi salatu wassalam turu zakaria nak ñew na ci alquran lu mat juroom ñaar yoon ci suratu ali imran ak ci suratu maryam ak ci suratu lan'am ak ci suratu anbiya fu ci sun borom tud na fatru zakaria waye daf koy lekkale ak yahya sun borom wax ni wa zakaria ayyazna de rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warisin mun yonte bi fatlikul len khisab zakaria ba muy wo borom di wax ni yalla yalla bama bayyi ma wet ndax yow de yow ngeen ji way donni tud nako je sura ali imran wax ni wa zakaria wa yahya wa isa wa ilyas kullu min salihin wa ni zakaria ak yahya ak isa ak ilyas ñun ñep ci ñu bax ñi lañu bok waya ba muy tuddu khisab maryam ak sohna sen imran fo se don ñaan dom bañ may ko maryam yu tuddu khisab tudd nañ ci yar gi mu ko yar ci suratu kafir non zakaria nak aw askanam wote nañu ci waye liñu depo dal moy ni ci sati yonte yalla daoud la bok alayhi salatu wassalam daoud da bok ci sati yahuza yahuza dum yaqub kon min walad yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim abu al-anbiya mu nekkon di denc soxna suñu wax ashba bintu imran ashba momuy ak maryam mi wayjuru sayyiduna isa ño bokku nday ak bay sen nday mi ngi tudon hanna hanna mo nekkon soxna ainda jur ñaar ñoñi imran moy kan imran dom ibnu kuñu wax matan ibnu yaamin momitam mu bokku ci sati daoud alayhi salatu wassalam asba momi di magi sayyidatna maryam moy wayjuru yahya ibnu zakaria kon yahya domu ndeyu sayyiduna isa la alayhi salatu wassalam zakaria mi ngi nekkon di ab monise daf dan yett lu mu don ligeyam ni mu wacce ci ni mu dikki ci hadith yonnata bi sallallahu alayhi wasallam zakaria yahudi dañu siwal ne mo def ñaawteef ci sayyidatuna maryam ba tax ñu ray ko ñu ko ray dafa daw ba ci ak garab garab gëne ko ñewal yow na yow yent bi yalla ñor mu rak la mu dugg waye shaytan top ci ginaam japp ci lafal mbuma mu tuddi ci feñ ba ñewé mu yor jëmmi nit ni len lu ngeen doon top wut ñu ni ko dafa am ku ñu doon top bu fi gis suñ ko mu len mi ngi ci ron garab gi la tagat da ko njabar ba dugg ci bir ñu ni ko de lol mu nekk mu won len ciatul mbumi ni len mi ngi ni ñu rees ko ba xar ko ci garab bi xar ko ñaari ga loolu moy li sax te ibnu kasir andiko murojuz zahab bu mas'udi yit andiko kon liñ saxal dal moy zakaria moy ki nga xamni mo duggon ci garab ga ñu xar ko ñaari gaal ñu wax nak ni ashba' mumi di soxna ci imran nak bi mu amé dom mu yahya dafa daw ak mom ngir buri misra yi nga xamanteni dañ dan fagaagal nit ñu bax ñu de baron magum jëm suñu borom yëne ko ci bani israël mu tambulé woté ci dini islam di jaamu yalla di woté ak jaamu yalla di leen ragal lo mbugalum yalla ci waxtu wo xamni nak boba ak katchoore dafa tassar won lool yaq yaq yi bari lool ay bur yu katchoore nekkon fi boba dan togn nit ñi di yaq ci kaw suuf di def dal yo xamni doy na war dañu dawuñu samonté yit ak ormay seen yonenté bobu ñu bari ci nit yalla yi ñoo leen ray ñu bari ci yonenté yi ñoo leen ray ñom bur yeeyu ba tour lu bari ci ay dërt ke ci gëna fétér lu gën ca ñak sul nak moko ñu wax Herodes Herodes ni nekkon Palestine nekkon fa ab gouverneur mom mi mo diglé ñu ray Yahya te jublu ci dara lu wessu seral xolup jigen ju mu doon bëgg rek dana ñew ci xisab Yahya inshallah ci kanam Zakaria mo mu dajé nak lu bari ci ay lor ci bani Israël ak atakat bani Israël lor ju taratal mu dajé ci ak mom ñakri yu bari bari toftalo ci kawam ak tartar yu dis way lepp mu muñ ko rek muñ go rafet mom Zakaria bi mu demé nak ba new dole magat da ñaan sun borom ta sun borom net li ñaan gam ñaan ci alquran wa Zakaria isnadi rabbahu nidaan khafiyan قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا تلو الموي fatlikul waxtu wa zakaria odi wo borom mu wogu soufé bar bu guddi lepp ni tek mu ñaan yalla ne ko man di newna katam bi jawna tayit lima la dan ñaan lepp di dawuma ci gis luddul ak wuyu tamaloma luddul wuyu sama ñaan bu mu ñaané nak ñaan ko wi ci la ko sun borom maye dom muy Yahya Zakaria mumu nak mo yar sayyidatuna maryam Zakaria dafa dencion mbok maryam lolou la bu bari ci borom xam xam wax ak donte amna ñeneen ñi wax ni yaay jundaw maryam dañ ko waye ñu bari ci ñoom dal li depp moy mbokam magam jigen la yoron hanna minakun soxna sa imran bokon ci jamukatu yalla bokon ci jigen ñu bax ni mo tam magat te amul dom ju goor amul dom ju goor waye ben bis mu nek ci ron ak garab gis am picci muy lele ab ciujam xaram xemem lol dom ci goor mu ñaan yalla niko bamu maye dom ci goor neser niko dama koy bolé ci jaamu kat yalla yi nga xamni dañuy fété wo jaamu kay jakka ci di liggéeyal jakka ci di liggéeyal nit ñi di liggéeyal yalla ci biir jakka ci lol moy ma moy inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni bobo neser mi da nek nit ki fap domam jox ko yalla bu koy jox yalla day dem jox ko joxe ko ci jakka ja mu bokku ci ñey liggey di balé di defar fete fa du fa joge mukko ta du dafa dem ba masseur bu deme ba don mag nak ba balix fofu nak moy tan bu beugé sax wéyal ligéy bo ciak ji baxna bu beugé dem yalla nit mu dem yalla waya bu muy don gon da nga koy joxe fofu jox ko yalla mu nek ci jakk ji ligéy waye mu ni Imran mi nekkon borom kërëm yit nak bi muy faatu boba mi ngi ëmbu mom soxna sé bo mi ngi ëmbu sayyidatuna maryam mom alayha salam bimu amé dom gis muy jigen mu ni rabbi inni wada'tuha unsa dañu limu ne seron de beggon mu nek ci jakka ji di len ligéyal de jurna ko muy jigen te jigen de xamna ni mënut loli ndax likoy gar ci ay regal ak yu demé non dañu wa inni a'izuha bika wa laysa adh-dhakaru kal unsa sun borom dañi wallahu a'lam bima wada'at yalla xam mo gëna xam lam am وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم داني غور دي بوكوت جيجن داخ لا غور دي مان تي تخاوي جاك جيجن دوكو مان مان كوت نك مريم مريم لا دي تك موي العابده الخادمه دامكتو يالا بوي ليغييال يالا سي جاك جي واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من مانكوي مسلول نك تي ياو موكي ستم موكي دومم مانغي لين دي مسلول الشيطان anna bimu amé dom ji muy jigen mu ñaan ñaan gogi daf ko daldi lemeus ci aw morso tan di koy yobbu ci jakk ci jox ko borom xam xam ya fa nek ñu don sati haruna ñoñu ñu daan fété wo baytul maqdis ni banu shayba di fété wo kaaba gi rek diko yor ñom ñoo fété won lolu ñu mun len jël len ki ab neser la buma neserun waye ñu dal di koy jëkënte ngir doomi seen imam la di doomi seen sang di Imran Imran ci borom xam xam bani Israël yu bax yi la bokkum ba nopi donon kilifa jakk ji jamono bo ñu dan def kuñ fa masan andi ci jakk ja dañuy tego ay bant ba xam kan moko ci wara yor buñu andé kuñ neseral jakka ji gërmu ligéel jakka ji ñom kilifa ya fa nek dañuy téggo ay bant ba xam kuku ci fété wu zakaria bobu mo nekkon yonenté ci jamono bobu mën leen ma ci gëna yaay ngir man la magam nek fi man ma téyé ko yar ko mo gën waye rek ñu gantal loli ni ko dal fokk dañ koy téggo ay bant rek dañuy teggu banti moy dañuy sanni seen khalima ci dex gi dexu ordon ko ci xamni khalimam feena ci kaw ndox mi mo gëna yaay ci yar dom joji ñu daldi dem ci dex bu gi sanni seen khalima yañ daan bind tawret khalima zakaria fe ci kaw ndox mi ñom seen khalima dik zakaria jël ko yobbu ko ci soxnam sosé nga xamni moy yaay yahya mu topoto ko nampalul ko bamu mag mu yobbu ko ci ben sal ci bir jakka ji fo xamni ku fa yek fokku ci ab essel ngay jaar pour mën fa ag ken du fa dem kudul mom zakaria bu masan genn da fay tej buntu bi yor tiabi ji wolou ci ken sa bu soxna simba san gis regal mu genné ko yobbu ko kërëm mu nekk mbokam momé di yaay yahya bobu muy jeexal ragal bi mu do ko andi wat Zakaria dan gis nak lu bari ci ay karama ci ni sunu borom watto soxna soosi dana ci gis lu ko yem naka jek lolu moy li sunu borom wax ci alquran ni fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin yalla nangu ko nangu gu rafet wa ambataha nabatan hasanan sahal ko sah gu rafet wa kafalaha wala wa kafalaha zakaria zakaria mu yar loko mba mu yar ko rek amna ñuy bind wa kafalaha zakaria yalla yar loko zakaria am ñuy bind wa kafalaha mu yar ko zakaria yalla kullama dakhala alayha zakaria al mihraba wajada indaha rizqa sabu zakaria duggu se fofu ci mihrab bi fi muy jamo yalla fekk fa wërseuk niko ya maryamu anna laki hadha li foku fum la bawo qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ci yalla bay ko yalla nak moy wërseuk ko neex ci luddul hisab am ci ñannat ci mufassirone ñi wax ni dara de sabu fi ñew dafa fekk furwi furu bo xamni dekk bepp sax amu fi nit kenn du ko gis fenn am ñu ne furu nord lay doon ci jamono sedd jamono tangor mu gis furu sedd ci jamono tangor bu de jamono sedd it mu gis furu bo xamni jamono tangor la wara am mu doon karama bu ko sun borom defal sona ci doon ko ab jamu kat yalla mom sayyidatuna maryam mom gudde ak beccak muy jaamu yalla bañ di ci sadd aw lepp ci mana topam yalla ci bani israël gep li nan diw di mana jaamu yalla bu melni mariam lim siwe won yit moy melokan yu rafet ak jikko yu tedd lolu tax nak lolu nak andilna zakaria khalatou ni ginaaw sun borom man nako andil li ci jamono bi moy furwe bi wara am ci jamono sedd mu may ko ci jamono tangor furwe bi am jamono tangor may ko jamono sedd gina su man na lol dal war na man may do ak li muy nur lu yanu di ko mana ta bobu mag la soxna nit waxuma la sax mag gi waye dafa ja bolé won don ku jasir jurmel don jigen jo xamni dawul am don naka jek ba muy don gone mu bolé ci nak di magat bolé ci waye bu gisee karama gu yemu gogu rek yalla defal ko sayyidatuna maryam mu xamne lu ne mu delosi rek katnu yalla dal di ñaan sun borom mu may ko dom ju ragal yalla jo xam dana ko donu ci xam xam ak nubuwwa yi di jangal nit ñi aw yiw hunalika daha zakaria rabba fofé la zakaria woyé borom ni ko rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ma ngi ñaan nga may ma njabot gu bax ndax yow day kuy degg ak ñaan nga ci benen aya bi mu wax ci ne wa inni khiftu al mawaliya min wara'i wa kanat imraati haqiran ma di ragal na sama mbolo mi ci sama gannaaw yaq sama gannaaw mbaa kenn du len tek ci aw yoon ta sama soxna si dafa jaasir du am doom legi nak sa katam ñaan na la nga may ma doom juma mëna wootu ci taxawal di diini ji ak saytu njaboot gi moy fahabli min ladunka waliyan yarisni wa yarisni al yaqub waj'alhu rabbi radiya fofu mu netli sun borom netli fofu yi wax jum wax ak yalla ne ko mayma njobo dom jo xamni dana ma donu di donu ak nubu wa ak xam xam ci alu yaqub nga def ko mu don ko ñu gërem ci sotu maryam donu ma ci xam xam ak nubu wa ak atte bi ci bani israël ni ay bayam dan def bayam muy sotu yaqub waye jublu ci sax donuk alal waye zakaria gina bu ñane yalla domum joju so sun borom begal ko yabal ay malaika ñu xamal ko bo mi ngi ci mihrab ba di julli ni ko sun borom may na dana la may dom ju tuddu yahya dom ji turam wo ken mus ko amut aw tur amut turando فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ملائكة وكو بوب ميغي تاخا سي محراب دي جولي نيكو يالا دون لا بيغال دوم جي تودو يحيى مودون كوي دغال باتو يالا تا موي موي كي جيك گم عيسى نانغول كوخ نانغو ني كلمة الله لا don ab sang diko aru di ab yonante bok ci way baxé sun borom dal ni ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya lol moy amut aw turando wu tudon nonu jekk ko bi yonante yalla zakariya biñ ko sun borom begalé ci dom joju mu wax yalla mu tambuli nak di sakko gestu u di laaj ci anamuk yemu rek yemu ni djiblu sax sikki sak waye yemu ci katnu yalla gogui djiblu ci sikki sak waye yemu la ci djiblu ndax anbiya u yep ay harifuna billahi lañ ay yaqin lañ am sen digënté sen borom ci yalla lepp la man waye rek mu yemu dadni rabbi anna yakun li ghulamun wa kanat ibati haqiran wa khad batna kibran hatiyan la ya ana dom te man de sama soxna dafa jasir te it magatna waxna ni bobo mi ngi am jurom ñen fukki at ak jurom ñet jurom ñen fukki at ak jurom ñent soxnam am jurom ñen fukki at ak jurom ñet ba nopi ba mu ngi don gone sa dawlam dom jaasir la defam waye non la ko sun borom tonto malaaka yi tonto ko ne ko kazalika khal rabbuka huwa alayya hayyin non la ko sa borom waxe te yalla neena lu yomb ci man la ta bindon na la dono dara ki la bindon dono dara nak war la mana bind bana mana bind dara ci yow ak sa soxna gina bu ngeen amé yeen wa ala kulli shay'in qadir mu ñaan sun borom ne ko kon won mo mandragam ne dom joji bu ko sonu ci ambe lan moy mandragam ni moy rabbi ja'al li aya may won mo mandag khala ayatuka alla tukallimun nas salasa la yan sabiyan moniko say sa mandrega moy nga dem ba sawla min tejo do mana wax ak nit ni ben bat dara jotula waye wax nga dul man sa bo gise lol rek nga xane mandrega mang non bimu demé ba gis mandrega momi mu genn ak mbekté dal di junju ak njabotam ne len an sabbiha aw hay ilayhim mu junju len am sabbeho bukratan wa asiya de len sabbal ci subay ak ngone ni wax na ne ko sun param wax ne ko alla tukallima an-nasa salasata ayyamin illa ramzan waskur rabbaka kaseeran ñen def ko wax ne ko del tuddu sa borom ci sa xol lu bari ñan ni ñi dede de def sa bu bëgge tuddu yalla mu yalla la ñu dina boy ci tuddu yalla way mënta wax ni ñi lu lu mënta wax ni ñi dara mu juñju len ne len sabbal len yalla subay subah ak ngon moy julli ci subah gi ak ci ngon gi rek sun borom nak jangal nanu ci jaamu bobu di zakariya bi mu sakko sunu borom may ko dom juy at ci bani israël yalla woné na ni wuyé na ñaan gogo jangal nañu ci alquran ñaan gogo bimu ko ñaan dama ko wuy wa zakariya isnadi rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja kon saxal na ni zakariya bam woyé borom ne ko bima baye ma wet ndax yaay ngeen ci way don ni sun borom neena ñu wuy ko may ko yahya defaral ko soxna kon birum zakariya gemt loli muy dem ba magat soxna magat ñu dem ba nagu ci japp ndut ñu man ci am doom waye mu japp ci xam kat ñu yalla nangu ko ñaan ko yalla nangul ko ñaan ko wi fatou zakaria zakaria ak fatoum yahudi ñoko ray wax nañ ne li sabab ray ga moy biñu sewale ci bani israël ni maryam dafa tollub digënté nafiq yi dañu tuumal zakaria ni moko def ñan ñi tuumal ku ñu wax yusuf amna jaar ku daan jaamu yalla ci biir jakki motam waye wax nañu ni tuuma joju ci lañu tek ray gi ñu ko ray mom zakaria wax nañu ni dafa dem ba dugg ci ak garab waye dañu riis garab bu mu xar ñaari gar mom zakaria ñu ray ko rek ci kaw toñange ci loxol yahud yoyi mu faatu don shahid am ñu wax ni li sababu ray gi moy bañu raye doom yahya dañ ko ray ci ndigalul gouverneur Palestine biñu wax Herodes ginaa buñ ko raye ba noppi dañu yonne di wër bayam Zakaria mu laqtu ñu dugg ci top ko ba mu dugg ci ab tool rombo ak garab garab ga wo ko ni ma koy xam sank ci katunu yalla ni ko ñewal yow yonent bi yalla bi bi ñewé garab bi xar ci katunu yalla mu dugg ci biir waye mu dali kep tapuat ba melni dara neew fi waye nonu yalla bi di iblis ñew japp ci ciatul mbumi fexé ba dara di feñ ci mom bi mu ñëwé mu wax leen ni leen lu ngeen di wër ñu léral ko ko mu ngi leen mi ngi fi déggaluñ ko mu ngi leen ciatul bu ma ngi ni ñu res garab bi ba xar ko ñaari xaj waye ginaaw bi sunu borom yabalal na leen ki yes ci nit ñi mom itam mu fayul zakaria mu fayu metti ndax rañ na lay gu tarata ñom ben israël sunu borom net li nanu toñu gu yahudi ak ray gi ñaan ray yonentay ci alquran neena afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum sa bu leen ab yonent ñewale andil leen lu neexul seeni bakkan ngeen ray reylu fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun dila wax ci alquran ni fa bima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya'a bi ghayri haqq ci fecc gu ñuy fecc ku la re ak weddi gu ñuy weddi kiman yalla yi ak ray gu ñira yonante ci lu deug wa qalihim qulubna qulfun bal tabaa allah alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalilan ci sura nisa kon duros yi ci jange ci qissa zakaria bobi la ci jekk rek moy solos ñaan ñaan am gum am solo ci ab julit ta mi ngi feñe ci soxna ci Imran mi jëk ñaan yalla may ko ko xamni da fay nek di cirub jakaji bako sun doon defé moy jigen def na ko mu doon jigen jo xamni ku xar bax la ci ak jaamu yalla ak ci deddu aduna bu mo jur yent yalla Isa mu bok ci ul asim min rasul kon ñaan ëppuna zagane naka nonu Zakaria momitam bi mu jëse karama bi sun borom defal sayyidatuna maryam mu daldi ñaan boromam lam jappone ni lu jombu la danaka waye mu ñaan xamni katnu yalla manul le mu ñaan ko yalla wa taje moy hunalika da zakaria rabba jele nañ yett ci abu hurayra radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni guddigi bu ñetti xajam deme bu xaju guddigi deme sulus bu jekk bi wala xaju guddigi sun borom day wacc ba ci asaman si ngay jëkka jot dal di wax ni ndax amul kenn ku may laaj dara ma jox ko ndax amul kenn kuy jéggalu ma jégal ko ndax amul kenn kuy tuub ma jéggal ma tuub ma jég ma baal ko ndax amul ku may ñaan ma wuyu ko hadith bobu Bukhari yu ak Muslim Tirmidhi Ibn Majah Nasa'i ak Imam Malik ak Ad-Darimi ñepp netal nañ ko muy hadith bu kon qissa yi dañ koy tud da ko sun borom daf ko wax ci alquran ngir bëgg nu roy leen nu roy su yonente bobbi ci xamni kattunu yalla man na lu ne ñaarel bi liñ ciy jànge ci ñaarelu dars bi mooy yàlla ku mu àndal bu àndee jaw nit ñi dañuy jëkkante ci defal la bu àndul ak yow nag ka la gën a jege moo lay jëkk a won gannaaw loolu dafa leer lool ci jëkkante gi ñu doon jëkkante sayidatuna mariam ngir yar ko ba bëgg caa xeex ba atan caa xulo wa maa kunta lidihim yesu yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu mariam wa maa kunta lidihim is yaxtasimun waaye ñetteelu liñ ci jàngee mooy karaamaatul awliya maanaam teraange ji suñu borom di teral ay waliyam xissa boobu ñu ngi koy jàngee xissa boobu di wax ni soxna si dañ fay fekk wërsëg wërsëg wi ñii nee nañ furwe lay doon ci jamono jumwërta mën a am muy jamono yu sedd mu gës fa furwe jamono tàngoor jamono tàngoor mu gës fa furwe jamono sedd léegi borom xam-xam yenn nat yi mais déedéet xam-xam la bokk yàlla jox boo xamante ni daf koy yéem moom ci yéem bopp moom yonte yàlla Zakaria waaye wërsëg la wërsëg ñu maa doon rek karaama la ñu di jàngee rek ni amul benn jullit buy góorgóorlu digganteem ak boroom sàkku cofelu yàlla te du suñu borom dana ko teral dana ko jox teraange teraange ju ne moo xam daf koy xaral baax wala lenn ci luwaay ñu bëttal ko ko muy fi ñu daan jaar ngir nangam moom bañ ko fa jaarle wala dara lu ràññi ko rek waaye jullit bu dëggal bu ne digganteem ak boroom daal teraange ju suñu borom dana ko defal waaye ñu jàng ci ne ndeke ñeetaane dagan na ñeetaane nag Zakaria dafa mébét am doom ju baax ju mel ni soxna sii yoo xamante ni ku ragal yàlla doon ku ko mën a téyel gannaaw mel ni yëg-yëgu gis nit ko am lu la yéem nga yéem ko bëgg ko ñaan ko yàlla loolu doomu aadama la ko yàlla taqareel bu dee lu jëm ci àdduna moom la ñuy bañ nga di ko mébét ndax mën naa andi nekki ci kañaan waaye bu dee lu jëm ci yàlla moom moom dañuy aw tagg lay doon ci nit ki ndax nit ki saa bu gisee cër bu nit am ci borom moom mu mébét ko góorgóorlu ci jëm te loolu moom lu diine tagg la waaye bu dee mbirum àdduna nag mébét lenn lu nit am ci àdduna si dañ koy bañ nga xam ngir mën naa yóbbu nit ci kañaan kon yëg-yëg bi benn bi la waaye bu dee lu jëm ci mbirum yàlla luñ tagg la bu dee lu jëm ci mbirum àdduna nag tagguñ ko yëg-yëgu gis lu nit am nga am ci xeymanteef di ko mébét moo tax suñu borom ni walaa tata man naw ma faddala allahu bii baadakum ala baad bu leen fekk mukk lu nit mayu yàlla mayub yàlla gu yàlla may ak jaamam ngeen di ko mébét bu dee ci mbirum àdduna la wax bu dee ci mbirum àdduna ndax bu dee ci lu mel ni lu jëm ci mbirum yàlla ñeetaane bëgg nañu ko ci ndax boo ko ñee rek da nga jóg sàkku te boo ko sàkkoo yàlla mën la ko may yonente bi nee na laa xasada illa fisnain iñaan day amul ci yenn waaye fekk ne baatu kañaan la jëfandikoo foofu waaye ripta ñeetaane la jublu ñeetaane day wërta am ci lu dul ñaari mbir lu dul ñaar ñi képp de bu ñeetaane amee ñoom lañu war a ñee muy nit koo xam ne suñu borom daf koo may alquran mu koy taxawee guddeeg bëccëg ak nit koo xam ne suñu borom daf koo may alal alal jooju mu koy dépensé ci yoon yàlla guddeeg bëccëg ñaar yooyu dong nga jar a ñeetaane waaye dinañ ci jàng it ba tey solos yar ndax yar gi mu yaroo ci loxol yonente bu bi muy Zakaria mu soxna si tax na mu bokk ci tànnee fi jaamukat yàlla yi dëddu àdduna lépp daje ci moom ci lu ñuy sàkku ci nit ku baax waaye ma ne xissa yi alquran yi nag jublu ci rek mu doon xissa bu ñuy net li nga xam ne nii la demeewoon waaye lam ca jublu ci ab jullit mooy ñu doon mu doon royteef ci noonu ndax yonente yi ñooy yamukaayu doomu aadama yi kon nañ leen jàppe royte fuñ jaaroon fu ne rek aw yoon la imraatu imran neser gi mu neser li mu ëmb neser koo jox yàlla ngir mu di ko liggéeyal ca jàkkaña nit ku ne daf ci war ko war a toppandoo seetloo mën nga jox ko yàlla fab sa doom joxe ko ngir jëm yàlla fabal sa alal joxe ko ngir jëm yàlla yaay Anas ibnu Malik day ba yonante bi ñëwee Madina daf koo andi ci yonante bi ni ko xos xowaay demaka wadahullaha lahu jëlal ki muy sa sturga di la liggéeyal te nga ñaan ko yàlla kon kooku mel ne ne moom toppandoo na imra atu xamraan ci jox gum jox doomam yàlla ngir muy jaamu di liggéey di xidma di liggéey rek ngir jëm yàlla. Léegi naka noonu dañuy bëgg jullit bu ne di roy lu mel noonu bu defee léegi loo man rek joxeel joxeel sa alal joxeel sa métier joxeel sa temps sa jamono ngir sa heure ngir jëmmi yàlla lépp nga liggéeyale ko yàlla loolu duñ bëgg la ko toppandoo ci soxna Cheikh Imran Sow si loolu la ñuy tudde xidma. waaye dinañ jàng it ni la gën a jafe ndekete boo ko ñaanee suñu borom mën na ko yombal la meloon ni lu jomb sax ndekete bul jàpp ni dara jomb na ci kattanu yàlla lu mën a doon jógal ci guddi at bu guddi ñaan yàlla sellal te am kóolte ne dana wóyal si ñaan googu situation yoo mën a dund bëgg mu soppiku ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla mu soppil liggéey booy liggéey te bëggu ko ñaanal yàlla mu soppil la béréb boo nekk te bëggu faa nekk ñaanal yàlla mu jàpp ndal la la bëgg nit ko def war a ñaan yàlla lépp jafe-jafe bu mu mën a doon booy dund te neexula ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla bu fekkee da ngaa yëg jikko ju nekk ci yow te bëggoo jikko juju neexula ñaan yàlla mu dind la ko bu dee ak nay la bu dee ak ragal la bu dee lu mën a doon rek dik mën ci boppam loo xam ne day xam ne jikko jikat nekk na ci moom waaye neexu ko am nga doom mu mel noo bëggul ñaanal yàlla mu soppil la ko nga doom jigéen ju mata si gisu kenn ñaanal yàlla mu jàpp ndal la ko waaw yëg nga tawat yoo xamante ni jëkk ngay dem ci doctor bi rek léegi ñaanal yàlla tawat ji dem nga ba ci doctor bi doctor ñu lii kenn mënu ci dara ñaanal yàlla léegi bul jàpp ni dara jomb na ànd ak kattanu yàlla loolu kon moom mooy xisab Seydina Zakaria ak lañ ciy jàng bu dee Yahya moom daanaka moom xisaam guddul ci ni ko alquran nett lee ndax daanaka bu xasee tudd ni may naa ko doom di ñuy wax Yahya lam ca nett li ca sortu Mariam di mooy dem ko digal moom suñu doon yaa Yahya xosil kitaaba bi quwwa ba aate naahul xukma sabiya mu ni ko nag alxu téere bii jàppe ko doole daa di waxit ni jox nañ ko xikma ca ba muy doon gone xikma wa xanaana min laduna wa zakatan wa kaan taqiyan defal ko yermande defal ko ak sell mu doon ku raga yàlla wa barram bi waalidayhi doo nit ku daan topp ñaari wayjuram wala njëkkoon jabbaaran xasiyan nekkul woon it di kuy topp bakkanam di mooy yàlla daal ne wa salaamun alayhi yowma walida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu xayyan waaye na yàlla defal na ko ak mucc ca bam juddoo ak buy faatu ak buñ koy dekkal muy ñetti birab yoo xamante ni ci la nit gën a aajowoo ak mucc. te it dañuy wax nag ni téere moom kenn mënu koo jàpp ak doole te tu da nga koo jëkke xam ba noppi door koo jéem a jëfe Imam Ahmad nettali na ba tey jële ci Haris al Ashari ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla dafa digaloon Yahya ibn Zakaria juróomi baat ni ko na den jëfe te digal ko bani Israil ñu jëfe ko waaye mu xaw ko yeex jotuli Isa ni ko yow de digal nañ la juróomi baat nga jëfe ko digal bani Israil ñu jëfe ko benn nag nga jotal leen ko mbaa nga bàyyi ma jotal leen ko nee na mu ne ko yaa axi yow sama mbokk man di ragal naa boo ma jiitoo dem jotali di ko rek yàlla mën na ma ca bugal mbaa mu muur suuf si ci sama kaw nee na noonu ni Yahya daal di dajale bani Israil ci baytil muqaddas jàkka ji fees del mu toog ci aw tund sant yàlla tagg ko ne leen yàlla digal na ma juróomi baat yoo xam daf maa digal ma jëfe ko digal leen ngeen jëfe ko ba ci jëkk mooy ngeen jaamu yàlla bañ koo boolee ak dara ndax loolu day mi ngi bokkaale de mi ngi mel ne nit ku jënd ab jaamam ci àllam ju sell la waaye jàmba tàmbali saa bu liggéeyee fab lamuy liggey dem yet ko benen sang bu bokk te mom mi ko jëndal kan ci yeen mo bëgg lu mel non woon leen bëgg leen ko ñu ne ko waaw mën leen nak non la non ngeen dem ak seen borom yalla mo leen bind di leen wërsegal kon jaamu leen ko te bu leen ko bolé dara digal na leen julli yalla day kanamam daf koy ja daf koy sampu mu jaakarlo ak yow boy julli ab jaam buy julli bu ne sun borom ngi jaakarlo ak mom li fegge sout kon bu ngeen day julli julleti bu leen di geesu zakaria ni len sun borom digal na len wor ta koor day ni ma len ko meuna misal mi ngi melni nit ko xam dafa yor bitelu misk and ak mbolo ñom ñepp ñu yek xet gu neex ni len nak xetu gimiñu ko wor mo gëna neex fa yalla gëtt bu misk wu ma din wax xetu misk wu yalla digal na len sarxé loolu it ma len ko misal mi ngi melni nit ko xamni ay nonam dañ ko japp yew ko ba mu deugar andi ko ngir bëkk ko ray muni len ndax man na ma jotu ñu d'accord ak mom ci jotu bi muy jotu ndank ak li joxe partout ci ak lu bari ba bañ bayiko mu dem muni len ab sarax non lay joté nit ki non lay joté nit ki ci lepp lu ko war na galankor sun borom digal na len ngeen di tuddu yalla lu bari lol nak ni ngi melni nit ko xamni batay ay nonam dañ ko don top ko bam fekk ben sangé bu aaru mu dugg ci biir sangé wu ca ni len jambi fi mu gëna aaro ci shaytané moy na mu gëna baré nu muy tuddé borom nit ki lu mu gëna baré tuddé ala gëna aaru ci shaytané kon lolu sangé la neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni mayitam nak na den digal jiroom yo xamni sunu borom digal namako moy na ngeen takko ak borom julit mi na ngeen di deg ndigal na ngeen di top ndigal ak gaday ak jihad ci yoon yalla kep ku genn mbolo mi de lu ton ni ab sebre na nga xamne summi nga bu mu ko dere gi doxon sa digante ak diine islam dara bu nga desi kep ku wote wop wote jahiliya na xamne ci mbugitum safara la bok matum safara ci lay bok ñu ne ko yow yentu yalla bi ak donte day war ak julli sax mu ne ak donte day war ak julli wax ne ab julit la de len woyé julit yi seeni tour yi len sun borom tuddé muy al muslimina al mu'minina ak ibadallah de len woyé ay julit de len woyé ay way gem de len woyé ay jamm yalla lool yi la yentu sax wax ni may tam digal nañ ko digal nañ ko da du aduna gi nga xamni mom soñ bobu da do ne ko ni muy yahya ibn zakaria dañuy netli ba tey ne dafa doon daan wéet lu bari di dem ci àll yi di lekk xobi garab di naan ci ndoxi dex yi di dundee ay njareer ci lenn si jamono yi ba noppi nag jàpp ni di wax ne ana kan mooma gën a xéw man yahya yow yahya kan moo la ëpp xéw ibnu asaakir netli na ne ni ñaari wëy juram mas nañoo génn di ko seeti ba muy doon gone ba mu génnee ci ngoneem ñu génn ba fekk ko ci bu xayratu ordon nga gis ordon bañ ko gisee mu joylu leen joyu tar ngir nañ ko fekke ci ak jaamu yàlla ak wurgal yàlla ba ñoom ñaar dañoo joyu tar wax bu jël na ci malik ibnu wax bu moo jële ci malik mu jële ci xomayd ibnu xays mu jële ci mujahid mu wax ni yahya ibnu zakaria daan dunde ñax da daan jooy ngir ragal yàlla ba dafa mujj joy yooyu def lu mel ni am aw rëdd wu ñuul ci laxe ibnu mbarak wax na ni natt la mootum jële ci waxee bu ñuul ward mu wax ni zakaria dafa mas ñàkk doomam jooyu di yaxee jett fa ne wax ni gisu ko mu génn di ko sàkku di ko wër ci àll bi ba fekk mu gas lu mel ni ab bàmmeel dugg ci biir sax fa di jooy mu ne ko ay yow sama doom ñetti fan ma di la wër nga ñëw fii gas fi am pax dugg ci di joy nii mu ne ko yow sama baay du yaa ma waxoon ni ma diggante aljanna ak safara mandig mu rëy la moo xam ni la la ñuy war pour mandig moom la ñuy war pour jéggi ko moy joy joy moy war way biñu war ngir dog digënté aljanna ak sama ñu ko joyal yow sama dog ya du joy ñun ñep ibna saki wax na ni yahya dana wax ni wa aljanna duñu nelaw ngir banex bañu nek ak xew li ñu dund naka non yit yellu ci siddiqone ñuy nelaw ngir li ñuy yek ci xewal ci seen xol ci ciofelu suñu borom wax nañu ko baduna ay joy la sababu rayu yahya li wax na ni mo sabab ñu ray ko tud nañ ci ay asbab yu bari bari waaye li ci gën a siiw daal mooy ñenn ci buur yooyu mu jamonteel ca dimashq li ci am buur bu bëggoon a denc soxna suumu aramanteel wala daal ko xam dëgganul mu di ko takk yahya tere ko ko loolu nag des ci xoolu soxna si ba ñu demee ba jaxasoo ci nañ ko bëgge mu ne ko loo bëgg tey ñaan na ko may la ko mu ne ko dereti yahya laa bëgg na may la ko buur bi daal di yabal kooku mu may ko mu daal di yabal moom jigéen ji ku ko rayal yahya indil ko bopp bi def deret ji ci benn weer waaye wax nañu ba mu ko defee ca saasi daal di fàttaku jigéen ji mu daal ko am ñeneen ñu ni dafa am jigéen ji ko bëggoon moom yahya yónnee ci moom mu bañ ba mu demee ba naago xam ni mën ci jot ci yahya mu def ci ay fexe fexe ba ñaan ko buur ba mu may ko ko mu yónni ñu ray ko indil ko bopp ba def deret ji ci benn weer wax ki ñuy wax saa yi mu wax na ni mboxt na sar ba mu ñëwee dimashq dama fekk deret yahya di fuuf mu laaj ñu wax ko mu ray fa juróom-ñaar fukki junni nit ngir jote ko deret jojo fuur ga doog a dal loolu nag islam bu wér la ba ci saa yi mu yëpp kon lañ cay déggee mooy moom yahya ibnu zakaria ñu ngi ko rayee ca dimashq xissatu baxt na sarit leer na ni kon ginnaaw isa la amoon ni ko xata ak xasan basri waxee wala alam kon loolu mooy liñ doon jàngat ci xissab zakaria ak yahya bu beneene insha allah ñu andi xissatu sayidatina maryam ndax ñu mën a dugg nag ci xissab sayidina isa alayhi salaam jàngat ko jàngat dine nasran jeeg nañuy doxe ak la ci àddun ñaa ngi aram def nag dégg ak toppak jël bi. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.